الباب الواحد والثلاثون ومئة باب فضل السلام والأمر بإفشائه سلام کرنے کی فضیلت اور اس کے پھیلانے کا حکم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا وتسلموا على اهلها اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تم اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً اور اللہ تعالی نے فرمایا بس جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا اور اللہ تعالی نے فرمایا اور جب تمہیں سلام کا تحفہ دیا جائے تو تم اس سے بہتر تحفہ انہیں دو یعنی سلام کے ساتھ رحمت اللہ وبرکاتہ کہو یا وہی انہیں لوٹا دو یعنی صرف وعلیکم السلام جواب میں کہہ دو هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون اور اللہ تعالی نے فرمایا کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا ابراہیم نے بھی کہا تم پر سلام ہو وعن عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو بخاری و مسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله متفق علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا جا اور فرشتوں کی بیٹھی ہوئی اس جماعت کو سلام کر اور وہ جو جواب دیں اس غور سے سن کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم تو انہوں نے کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ چنانچہ انہوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا بخاری و مسلم وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. حضرت أبو عمارة براء بن عازب رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کا حکم فرمایا: بیمار کی مزاج پرسی کا، جنازوں کے پیچھے چلنے یعنی اس میں شریک ہونے کا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینے کا، کمزور کی مدد کرنے کا، مظلوم کی فریاد رسی کرنے کا، سلام پھیلانے کا، اور قسم کھانے والے کی قسم کے پورا کرنے کا تاکہ قسم کھانے والے کو تکلیف نہ ہو. بخاری و مسلم. یہ بخاری کی ایک روایت کے الفاظ ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور تم مؤمن نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور عام کرو. مسلم. وعن ابی یوسف عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول یا ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رحموں کو ملاؤ یعنی رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرو، اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں یعنی تہجد کی نماز، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے. وعن الطفیل بن ابی بن کعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق، وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ مل کر بازار جاتے۔ وہ بیان کرتے ہیں، جب ہم بازار جاتے تو عبداللہ بن عمر کا گزر کسی کباڑیے یا تاجر یا مسکین یا کسی اور شخص کے پاس سے ہوتا تو وہ سب کو سلام کرتے۔ طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بازار چلنے کو کہا۔ میں نے ان سے کہا، آپ بازار میں کیا کریں گے جبکہ آپ کسی سودا فروخت کرنے والے کے پاس ٹھہرتے ہیں، نہ کسی سامان کے متعلق پوچھتے ہیں اور نہ اس کا بھاؤ کرتے ہیں اور نہ بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہی ہیں، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ آپ یہیں تشریف رکھیں، ہم آپس میں گفتگو کریں۔ تو انہوں نے فرمایا، اے ابو بطن، یعنی پیٹ والے، ان کا پیٹ بڑھا ہوا تھا اس لیے انہیں اس طرح کہا، ہم تو صرف سلام کرنے کی غرض سے بازار جاتے ہیں کہ جو بھی ملے ہم اسے سلام کریں۔ اسے امام مالک نے موطأ میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔